तेरा वास कण कण में है, दुख हरणी तू है मैया, तू तो बसती हर एक मन में है। अपने रंग में मां रंग रखना सदा अपने संग, तेरे रूप है हजार दातिये, तेरे कितने है नाम, तेरे कितने है दाम, तेरी लीला है अपार दातिये। सबसे बड़ा है तेरा नाम अम्बे माँ, ऊंचा है सबसे तेरा धाम अम्बे माँ। सबसे बड़ा है तेरा नाम अम्बे माँ, ऊंचा है सबसे तेरा धाम अम्बे माँ। थोड़ी थोड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ, चलते जाओ माँ के दर पे। बिगड़ी बात बनाए तू ही, करती है सारे जग पे राज अम्बे माँ, सिर पे सजीला तेरे ताज अम्बे माँ। थोड़ी थोड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ, चलते जाओ माँ के दर पे। जग जननी तू सब जाने, माँ तेरा वास कण कण में है, दुख हरणी तू है मैया, तू तो बसती हर एक मन में है। अपने रंग में माँ रंग रखना सदा अपने संग, तेरे रूप है हजार दातिये, तेरे कितने है नाम, तेरे कितने है दाम, तेरी लीला है अपार दातिये। सबसे बड़ा है तेरा नाम अम्बे माँ,